Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. İnsanın işleri hakkında güvenle fazla bir şey söyleyemeyiz. Ama bazen bu mümkündür. Mesela şunu epey kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Ya savaşsız bir dünya olacaktır ya da bir dünya olmayacaktır. En azından bakteriler ve hamam böceklerinden ve oraya buraya saçılmış birkaç canlıdan başka sakini olmayan bir dünya. Noam Chomsky, düşünür, bilimci. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi devam ediyor. Açık Radyo'da bahar şenliği var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi oldukça farklı düşüncelerden ama ortak değerleri paylaşan çok sayıda dinleyiciyle ve programcıyla birlikte cümbür cemaat bir yayını sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi yeni bir konuğumuz var, Güldenay Sonumut. Benim. Merhaba. Merhaba. Ay, benim için çok heyecanlı. Açıkçası hani Açık Radyo'nun bağırsaklarını görebilmek çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Nasıl görünüyor? Süper görünüyor. Yani simit var dışarıda arkadaşlar. Çay var, kahve var, su var, sohbet var. Organik zeytinleri de gördünüz mü? Onları ben yiyorum. Organik yazmıyordu üzerinde, o yüzden zeytinleri bana göstermediler. Demek öyle. Ki belli pas kartı lazım onun için. Yok, her zaman ikram ediyorum herkese. Ama Açık Radyo'yu işte 94 dersem yanlış oluyor mu? 94'te deneme yayınları. Ben deneme yayınlarına galiba denk geldim. 94, belki 95. Yani şey, böyle yaz ayları gibiydi diye hatırlıyorum ben. Haziran'da şey yaptık, bir parti yapmıştık. Belki onu. Ben şey, çok iyi hatırlıyorum. O zaman ben Star'da çalışıyordum, haber merkezinde dış haberci olarak çalışıyordum orada. Ve en sevdiğimiz yol, iki telliye giden yol, bitmeyen yol. Korkunç bir şey tabii. Öf, yani şimdi daha beter. Yani o zamanlar hani uzun diyorduk, şey diyorduk ama bu kadar herhalde trafik yoktu diye hatırlıyorum ama bilemiyorum yani şimdi tabii aradan. Her yıl daha beter oluyor çünkü. Ve trafikte işte giderken galiba dönüyordum ben işten ve radyoda böyle işte radyoları tararken bir çok ilginç bir sohbetle karşı karşıya geldim. Ve o sohbette Cem Madra, benim okuldan hani büyüğüm. Ondan sonra hepimizin onun hani yaratıcılığı hani çok açık, hani fark edilen bir kişidir. Hani tanımayan herkesin muhakkak bir kere yani onu bir görüp iki dakika bir sohbet etmesini tavsiye ederim açıkçası. Hani gerçekten zihin açıklığı söz konusu sağlıyor. Ve o yayın sırasında Cem, tam da Bosna Savaşı'nın ortasındayız yani. Felaket. Yani tam bir kan gölü söz konusu. Sniperlar var, işte bombalar atılıyor pazarlara ve hiç kimse yani bu Avrupa'nın göbeğinde olanlara hani pek bir kımıldamıyor. Petrol yok diye konuşuyoruz aramızda biz. Yani petrol yok, o yüzden tabii ki adamlar niye gidecekler diye aramızda konuşuyoruz. Ve hani bir tek hani o dönemi yaşayabilenler veya o görüntüleri görmüş olanlar anlarlar yani ne kadar feci bir şey olduğunu. Ama biz haberci olarak aslında bir sürü görüntü geliyor ve hep işte yani birileri ölüyor, işte kanlar, çocuklar, cesetler ama insaniyetini kaybetmiş bir halde aslında biraz böyle bir uzaklaşma söz konusuydu. Ve Cem o zaman Bosna'da, Saraybosna'da aslında kalmış, sıkışmış kalmış bir genç kızla konuşuyordu. Ve nasıl çok büyük aşk yaşadığı sevgilisi tarafından terk edilip Saraybosna cehenneminde bırakılıp o aşık olduğu adamın onu terk edip Amerika'ya yerleştiğini, kaçtığını anlatan, işte günlük yaşadığı o felaketleri anlatan gencecik, işte 17 yaşında bir Saraybosnalı bir gencin yaşadıklarını, yani dinlerken tüylerim diken diken olduğunu hatırlıyorum ve ondan sonra da zaten bırakamadım Açık Radyo'yu. Evet, Bosna Günlüğü diye bir düzenli programımız vardı. Savaş bitene kadar da sürdü. Hatta bittikten bir süre sonra da devam etti. Evet. Yani resmen bitti ilan edildikten sonra ve burada buraya göçmüş, burada yaşamak zorunda kalan Bosnalı arkadaşlarımızla beraber yürütüyorduk Bosna Günlüğü'nü ve projenin sahibi Cem Madra'ydı. Evet. Evet, bayağı eski sizinle. Peki öncelikle bir parça dinleyelim sizin seçtiklerinizden. Hangisini çalacağız? Nina Simone. Evet, Nina Simone, Feeling Good. Evet, kendimizi iyi hissediyoruz. Lütfen bir de telefonumuzu sizin ağzınızdan. Hemen söylüyorum. Değerli dinleyiciler, lütfen destek olun. Arayın, aileye katılın. 212-343-4141. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Evet, Nina Simone dinliyorduk ve iyi bir gün, iyi bir feeling good. Hepimiz de iyi hissediyoruz kendimizi, evet. Değil mi? Çünkü bence bu şarkı benim, hani Açık Radyo dediğiniz zaman bana aynen bunu hissettiriyor. Yani feeling good. Gerçekten. O zaman siz ondan sonra dinliyorsunuz herhalde. Tabii ben her arada. Her arada. Yani açık gazeteyi atlayarak belki feeling good. Hayır. Yok, değil. En sevdiğim, yani gerçekten hani bence olmazsa olmazlardan biri şu Açık Gazete. Çünkü yani sabah mesela işe giderken, yani ben hani bilmeyenler, yani ben ne iş yapıyorum? Ben NTV'de çalıştım yıllar boyunca, haber merkezinde. Bütün işte dış haberler, bütün dış operasyonlar, uluslararası, yani bütün, ne zaman savaş varsa beni ilgilendiriyor. Ne varsa yurt dışında beni çok ilgilendiriyor. Ama Türkiye'de olanlar da beni çok ilgilendiriyordu. Çünkü NTV'nin aynı zamanda bütün hani dış yabancı televizyonlarla da ilişkilerini yürütüyordum. O yüzden bir şey olduğu zaman hemen beni arıyorlardı yani. Ya işte ne bileyim, İstanbul'da patlama oldu. Ne oldu Güldenay? Evet. İşte bir şey, uçak kaçırıldı. Ne oldu Güldenay? Ve sabah yani farklı bir açıdan bakabilmek dünyaya. Çünkü ben hani yabancı gazeteleri okuyorum şeyle, ama benim görmediğim ve hani bir yerde çok ilginç olan ve şey yapmadığım bütün haberleri sizden alıyorum. Her zaman. Yani bu kaç yıldır böyle yani. O yüzden sadece tek bir problemim var. Söyleyeyim Ömer Beyciğim. Buyurun. O da bu kadar yıldan beri hiçbir zaman bir tane sabah o yani açık gazetede kadın yoktu. Var. Tamam. Peki her sabah gelip şey yapan Ege'yle beraber, sizinle beraber. O da vardı. Dın dın. Dana rezalet. Gökşen Şahin'le 6 ay yaptık bir kere. 6 ay. Abinin askerliği bitene kadardı. 6 ay çok çok önemli ve uzun bir süre. Tabii ki. Yani ben burada fırsat eşitliği istiyorum. Yani bir talep mi, teklif olarak değerlendirelim mi? Evet evet, değerlendirin. Değerlendirebilirsiniz zevkle. Hemen sabah 5'te kalkıp da gelebilirim buraya. Kesinlikle. O kadar güzel bir yani sabah haber programı. Yani 17 senedir dinliyor ve hala böyle düşünüyor olmanız da mükemmel bir şey tabii. Bizi yıpratmadı. Yok. Yok. Zaten malzeme de gitgide artıyor. Evet. O konuda hakikaten hiç sıkıntı, o anlamda bir sıkıntı çektiğimi söylenemez tabii. Fakat şey açısından, etik ve vicdani açıdan filan da çok zorlu bir program. Yani insan hakikaten yalnız Açık Gazete için değil, genellikle Açık Radyo'nun, Açık Dergi başta olmak üzere diğer programlarında da aynı problem var tabii. Sürekli olarak bir dengeye, ruhi bir, vicdani bir dengeye, evet, etik bir dengeye oturtmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, yani çok çok zor açıkçası. Zaten habercilik zor bir şey çünkü çok ince bir sınır söz konusu. Yani haber kaynağınızla etik anlamda işte ne deniyor ona, yani şeytanı, ruhunuzu satmamak çok zor. Evet. Çok çabuk, çünkü farkında olmadan aslında bir bakıyorsunuz ki hop o çizgiyi geçmişsiniz ve öbür taraftasınız yani. İstemediğiniz taraftasınız veya bir taraf olmuş oluyorsunuz. Yani dünyanın en zor mesleklerinden biri bu bence yani. Gerçekten doğru, şey, dengeli habercilik yapabilmek çok zor bir şey. Çok zor. Siz devam ediyor musunuz? Ben ruhen devam ediyorum. Onu yazdım bugün. Ben işte 2009'da ayrıldım NTV'den. Çünkü 13 yıl NTV'de çalıştım ve artık birazcık bir ara vermem gerekiyordu. Çünkü çok muhteşem işlere imza attık. Gerçekten yani ilk başlarda hani doğru düzgün bir dış habercilik çok sönüktü. Ve hani çok kaliteli işler yaptık yani. İşte Kosova'ya canlı yayın araçları gönderdik. İşte flyaway'ler gönderdik. 5 yerde birlikteydik. Mezar-ı Şerif olayını da hatırlıyorum. Evet. Ben onu yani birinci elden Nevin'le beraber yaşadık. Evet, onun karşı tarafa geçmesini aslında çok düşünüyorum. Bazen diyorum ki acaba hani yazsak mı? Hani yaşadıklarımızı. Yani bütün o görüntülerin perde arkası çok ilginç. Çok ilginç. Ve yani gerçekten bu ülkede eğer güzel haber, yani haber alabiliyorsak bunun arkasında Gözü kara insanlar var. O kadar yani. Dürüst diyelim. Yani gözü kara yani her şeyi göze alabiliyorlar. Evet, yani evet, o evet, habere ulaşmak değil. İçin, onu işte yansıtmak için, yani Nevi'nin nasıl Afganistan'a girdiğini bir Allah bir de biz biliyoruz. Evet, Nevin Sungur'dan bahsediyoruz bu arada. Belki dinleyenler arasında bilmeyen olabilir diye. Evet, pardon. O sesi de kulaklarımızdan hala çıkmıyor. O inanılmaz kurşun mermi sesleri, silah sesleri arasında yaptığı nefes nefese röportaj inanılmazdı yani hakikaten. Evet, daha sonra biraz işin daha aynı heves. Yani ben hevesim kalmadı mı diyorsun? Evet, yani bir ara artık kendi şahsi belki de hani hevesim kalmadı mı diyelim. Bir de açıkçası evlendim, çocuğum oldu ve birazcık da kendimle ilgilenmek istedim belki de yani. Hı-hı. Belki de hayatla mı daha çok. Yani ben demiştim, birazcık daha bohem bir hayat yaşamak istiyorum. Biraz daha hani istediğim gibi, çünkü hiçbir zaman zamanınız sizin kontrolünüzde değil. Hı-hı. Her an her şey olabiliyor haberci olduğunuz zaman. Telefonunuz 24 saat açık. Evet, tabii. Sabahın dördünde de arıyorlar, köründe de arıyorlar, gece yarısı da arıyorlar ve artık hani o telefonun çalmasını istemiyordum artık. O yüzden 2009'da hani öyle bir attım kendimi dışarı, gerçek hayata. Peki bir ikinci bir parça daha çalalım. Bu La Vie en Rose galiba. La Vie en Rose, evet, çünkü yine... ya ben seviyorum Açık Radyo'mu ve Açık Radyo ne kadar karanlık gelebilir belki bazen haberler, ama hepsi hayatın tadını ve zevkini almanıza yardımcı olan bir yayın, bir kurum, insanlar, ruhunuzu ve zihninizi açıyor. O yüzden hayatı da pembe gösteriyor bana göre. Evet, çok teşekkürler. O zaman bir de lütfen söyler misiniz Edith Piaf girmeden önce? Evet, Edith Piaf'tan önce Açık Radyo'dayız. 94.9. Lütfen siz de aileye katılın. Siz de katkıda bulunun. Dinleyici destek attığı için 212-343-4141 arayın. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux quand mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dove connaît la gorge. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Edith Piaf dinledik, La Vie en Rose ve devam ediyor programımız Güldenay Sonumut destekçimizle. Katılımcı dinleyici diyor bazı arkadaşlarımız. Ben de galiba giderek onu da tercih etmeye başladım. Feridun'a da buradan bir günaydın göndereyim. Destekçi lafından çok daha fazla tercih ettiğini söylüyor. O da bir arkadaşımız. Evet. Katılımcılık yönü var aslında. Yani burada yani ne diyorsanız biz razıyız. Siz ne uygun görüyorsanız. Sabah mesela bir başka katılımcı dinleyicimiz vardı. Esat Bey, o her gün program sırasında bir mail alıyoruz kendisinden posta. En az ve genellikle de o an üstüne böyle hani bir düşünce akışı yöntemiyle yazılmış gibi konu kısmına sadece e-postanın. İşte yazdığı bir cümle içi de yok yani. Hani böyle bir şey, onun bir deşifre süreci de oluyor ama acayip katkı da sağlıyor hani yer yer bize. O yüzden şey de var, Twitter üzerinden de takip ediyoruz mesela insanları. İşte oradan bir şey geldiği zaman hemen bakıyoruz ve yani ben kendi adıma programa, bizim yaptığımız programa en azından çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Evet. Ya işte bu katılımcılık şeyi böyle bir şey. Mesela işte bir tane elimde örneği var. Bakın subject bölümünde zırvanın zirvesinin top teninin peaki. Bu kadar. Not bu kadar yani. Biz şimdi hangi zirveden bahsediyorduk filan diye geri dönüp daha yenisini. Ama bu gerçek anlamda bir mesela bir tarih hatası filan yaptığımızda, ki gayet doğal olarak sık sık ben de kendi adıma konuşayım, yapıyorum tabii. Ayrıca da bazı şeyleri görmemiş olabiliyoruz. Bir ton gazeteyle işte girip bir sürü de internet üzerinden yaptığımız tabii taramalar falan var. Çok önemli bazı şeyleri de atlamış olduğumuzu da gösteren ufak notlar alabiliyoruz. Bu tabii müthiş motive edici, hiç bizi o utanıyordum diyordu mesela yollarken, ama bu çok önemli bir katkı, gerçek bir katılımcılık. Tam tersine çok büyük bir katkı, haklısınız. Çünkü aslında bizim farkında olmadığımız şey şu, siz boşluğa konuşuyorsunuz ve duyan var mı, tepki yaratıyor mu veya işte bir geri dönüşü var mı, bunu bilemiyorsunuz. Ve bütün bu aslında bu izleyicilerin, bizlerin işte size göndermiş olduğu ufak notlar, işte aslında sizin dinlendiğinizi, duyulduğunuzu da göstergesi. Bu gerçekten bir yayıncı için çok çok değerli bir şey. Ben açıkçası hani pek bir hani şey yaptığımı hatırlamıyorum. Size bir şeyler gönderdiğimi, yazdığımı hatırlamıyorum. Çünkü içim, yani dinlemek ve duymak, öğrenmek, not almak, Açık Radyo benim hani Türkiye'de, çünkü ben uzun yıllar Fransa'da yaşadım, 88'de döndüm Türkiye'ye ve gerçekten bir şeyler, yeni bir şeyler öğrenmek kökünden, yani bunun temeliyle, background bilgisiyle, sonucuyla, nereden geldiğiyle öğrenebilme kaynağı. Ve ben şey, mesela sizin bu Açık Üniversite programınız vardı, ona yani şey demiştim, niye bunun DVD'sini yapmaları lazım? O zaman tabii galiba internet bu kadar yoğun değildi. Değil mi? Çok erken tarihlerde yaptığımız, yani kolektif pek çok efordan başarılı bence. Bence de başarılı olan kolektif efor çabalarımızdan bir tanesiydi. İnanılmaz. Açık Radyo Üniversitesi çok hoştu yani. Ya ben birçok şey öğrendim oradan. Yani bilmediğim konulardan haberdar oldum. Veya bir konunun nasıl ortaya çıktığını veya işte bugünkü bir sorunun nereden kaynaklanmış olabileceğini. Çünkü yakın tarih şeyimiz de yok. Çok iyi. Yani herkesten duyamıyoruz. Yani aslında tüm tarafları dinleyebilmemiz gerekiyor yakın tarih konusunda. Yani işte 60'lardan bu yana olanlar mesela Türkiye'de. Yani ben hiç bilmiyordum. Tamamen hani bir uzaylı gibi düşmüşüm işin içine. Ve o yüzden yani her şeyi duyabilmek, öğrenmek, okumak, hani o ne diyor? Bütün spektrumu öğrenmek istiyor insan. Doğru bir resme bakabilmek için. Bence Açık Radyo'da bütün spektrumları ele olabildiğince vermeye çalışıyor. Evet, yani çok teşekkür ederiz bu gözlemleriniz için. Yani benim de şahsen bunca yıldır üzerinde çok durduğumuz şeylerden biri bağlam meselesi. Yani bağlam dışında kontekste oturtamadığınız zaman önünü ve arkasını, biraz önce sizin söylediğiniz gibi önünü ve arkasını yeterince vurgulamadığınız zaman o haber de olmuyor, ayakta kalamıyor ve bambaşka yerlere de yani sürükleyebiliyor insanı. Kişisel görüşün ötesine gidememek ne kadar kötü bir şey. Yani herkes kişisel görüşünü, hele işte şu bu artık sosyal medyayla hepimiz istediğimiz kadar, istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz, istemediğimiz kişilere söyleyebiliyoruz. Yani yani yıllar ve boyunca o alemin kralı oluyoruz değil mi? Yani yıllar boyunca susmuş aslında bir toplumun. Evet. Bir anda hani konuşabildiğini hani öğrenmesi güzel bir şey. Ama bilgisizce kanıları gerçekmiş gibi yani ortaya koymak, işte burada çok büyük hatalar yapılıyor. O yüzden bence Açık Radyo'nun burada hani çok önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Çok yani geçenlerde gene üstünde veremediğimiz haberlerden biri de bu destek projesi heyecanı ve kapsamında bir sürü şeyi de daha çok atladığımızı fark ediyorum. Bu bir şey programında, yarışma programında bir genç hanımın parlamento kelimesi yerine yüksek yargı organını söylemesi. Meclisin başka bir adı olarak. Evet, yüce divanmış. Yüce divan. Arkadaşa göre. Dedi. Bu, bence bu hata da kabul edilebilir ama kendini savunması, kim ne derse desin. Ben Atatürkçüyüm işte diye de böyle yani, savunmuş. Bu ne demek yani bunun hani gerçekten burada sürrealist bir hani o zaman diyalog söz konusu. Ne alakası var? Ama işte bu genel problemin önemli bir noktasını buluştu. Atatürkçü ama Atatürkçü arkadaşımızın da ilk verdiği tepkiyi ben şahsen çok hani bambaşka bir yere oturttum kendisini. Oh my God dedi. Demiş, evet. Oh my God dedi. Yani orada zaten hani bence bütün her şey bitiyor. Hakikaten. Allah'lık bir durum var. Allah'lık mı yoksa God'lık mı? God'lık bir durum. Bilemiyorum. Peki Güldenay, sonumu son bir şey rica edelim. Ne çalıyoruz? Sizin Louis Armstrong demiştik ama Mahir Beyciğim seçti parçayı. Tam Wrap Your Troubles in Dreams olsun. Evet, çok lirik de bir şey. Tam New Orleans'a uygun. Siz lütfen 94.9'dasınız. Açık Radyo'dasınız. Destek programımız devam ediyor. Dinleyiciler lütfen aileye katılın. Katılmak için de 212-343-4141'i arayın. When skies are cloudy and gray, they're only gray for a day, baby, baby. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Until the sunshine beats through, baby, there's only one thing to do. Just wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Oh. Your castles may tumble, that's fate after all. That's really funny that way. No use to grumble, smile as they fall. Won't you king for a day? No. Just remember the sunshine day. Always follow the rain. Wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Açık Kitaptan Alıntılar.